الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. درود پاک کی برکتیں بھولے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بے وضو با وضو جس طرح بھی درود شریف پڑھے بس ہو سکے تو, ایسے ہی فالتو بیٹھتے ہیں تو بس درود پاک پڑھنے لگے, اس کے لیے کوئی وضو شرط نہیں, اس کے لیے کوئی دو دانو ادب سے بیٹھنا شرط نہیں, جتنا ادب کرے گا بہتر تو ہے لیکن شرائط میں سے نہیں, جس طرح بھی چاہے ہر طرح درود پاک جس طرح بھی پڑھے بہرحال یہ مقبول ہوتا ہے, یہ سرکار کا خاص کرم. تو اسی طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک درود شریف پڑھنے والے کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض ہے. انیس الواعظین میں کہ ایک بیچارہ سیدھا سادہ آدمی تھا, وہ کسی بزرگ کی صحبت میں چلا گیا, کسی مولوی صاحب کی صحبت میں, تو اس بزرگ نے اس کو درود شریف کی فضیلت بتائی, فضائل درود شریف اس کو بتایا اور اس کو ترغیب دلائی کہ تم کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. اب اس کی سمجھ میں آ گیا جیسے یہاں درود شریف, کیونکہ یہ عوام جو ہے عوام کی سمجھ میں جلدی باتیں آ جاتی ہیں, زیادہ اگر آدمی ایڈوانس ہوتا ہے نا تو پھر اس کی سمجھ میں نہیں آتی میری بات, اللہ کے رب سمجھ جائے. تمہارا وہ آپ میں سے کوئی صاحب تھے اس طرح کے سادے سے تو درود شریف فضیلت بتائی تھی, اس کی سمجھ میں آ گئی, ورنہ جو سیانے ہوتے ہیں وہ پھر نقطے نکالتے ہیں اتنی فضیلت اتنی فضیلت یوں گناہ معاف اور اتنے یہ اس طرح, مطلب تو وہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد جو مطلب اللہ کی رحمت کے معاملات میں تنقید کرے بڑا اس کا مطلب عجیب سا مطلب یعنی کہ حال ہوتا ہے. تمہارا یہ کہ اللہ کی رحمت پر کبھی تنقید نہیں کرنی چاہیے اور کبھی شبہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ وسیع, اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. اس خوشی میں جھوم کر آقا رحمت پر ایک درود پاک کا نظر آنا پڑے. صلو علی الحبیب. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارا نہ کیا پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا, ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. میرے اسلامی بھائیو اللہ کی رحمت ہے اور نجات ہوگی تو اس کی رحمت سے ہوگی, ورنہ سیاناپن تو پھر لے ڈوبے گا, سیاناپن جو ہے وہ لے ڈوبے گا, بس مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ دونوں جہاں کی نعمتیں لوٹ لو اپنی تو یہ رائے. ایک واقعہ یاد آیا کہ قیامت کے روز ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا حدیث شریف میں, تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمائے گا میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ. اب وہ کھڑا ہو جائے گا, یا اللہ میں نے 300 سال تیری عبادت کی ہے کوئی گناہ میرے پلے نہیں, آپ انہیں ایک پرہیز گا تو صرف تیری رحمت سے ہی کیوں, میرے عمل کا اجر کہاں جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرمائے گا کہ اس کو ذرا لے جاؤ, تو وہ قیامت کی گرمی آپ کو پتا ہے فرشتے اس کو لے چلیں گے, راستے میں اس کو پیاس لگے گی شدت کی, العطش العطش ہائے پیاس ہائے پیاس, تو فرشتوں سے عرض کرے گا کہ مجھے پانی پلاؤ کسی صورت سے میرا دم نکلا جا رہا ہے. فرشتے کہیں گے کہ یہاں پانی کیسا, ایک صورت ہے اگر تم نے جو 300 سال عبادت کی ہے 100 سال کی عبادت دے دو تو پھر ایک پانی کا گلاس ہم تمہیں دیے دیتے, ایک پیالہ. اب وہ پیاس سے چونکہ بیزار ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے, 200 سال کی تو بچ جائے گی اپنے پاس عبادت, 100 سال کی عبادت کے وقت وہ ایک پیالہ پانی کا ان سے لے لے گا, پانی غٹ غٹا جائے گا. کیونکہ واقعی ہمیں پانی کی قدر نہیں, ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پانی کی قدر ہوتی ہے. ہم لوگ میدان عرفات سے آ رہے تھے مزدلفہ کی طرف, تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں وہاں کہ پیسے دے کر کوئی چیز نہیں ملتی آخری, مطلب ایسی حالت ہو جاتی ہے. تو ہمارے ساتھیوں میں سے جو اسلامی بھائی تھے, پیاس ان کو بڑی ستا رہی تھی, ٹھنڈے پانی کی بڑی خواہش تھی, تو وہ غالباً یہاں تک مجھے یاد ہے وہ کہہ رہے تھے کہ چاہے کوئی 100 ریال دے لے, ایک پانی کا گلاس دے لے ٹھنڈے پانی, 100 ریال دے دے, یا پتہ نہیں 500 ریال کہہ رہے تھے, باہر آئیے کہ اس طرح کہہ رہے تھے. اب پیاس کہ ہمارے برا حال پانی ملے گا. پھر جناب والا وہ کچھ لوگ تو آ جا رہے تھے, تو ایک تھرماس والے سے آخر کار پریشان ہو کر سوال کر لیا کہ پانی پلاؤ, تو اس نے بےچارے ٹھنڈا پانی پلا, اس کے پاس تھرماس تھا پانی کا, تو جب پانی پی لیا نا پھر کہتا ہے کہ اب تو 5 ریال بھی نہ لوں, اب تو سیری ہو گئی. تو قدر اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ نعمت موجود نہیں, جب مل گئی تو پھر ہم لوگ ناقدرے ہو جاتے ہیں. تو اس کو اسے ہی سمجھانے کے لیے عرض کر دیا, تو وہاں پانی میں اس پر نہیں رکھ لیا, اس نے 100 سال کی عبادت بھی دے ڈالی. اب پھر چلے, پھر جنابے والا پیاس لگی, العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس. پھر جنابے والا اس نے پانی کا مطالبہ کیا, پھر انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ملے گا پانی, 100 سال کی عبادت دو تو ملے گا. چنانچہ ناچار و مجبور اس نے پھر 100 سال کی عبادت کے عوض پانی کا ایک کٹورا اور پیالہ سودا کر لیا اس نے, پھر پی گیا. پھر اپنی منزل تک جاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے تک پھر اس کو شدت سے پیاس لگی, اور اسی طرح پھر اس نے باقی مانگا جو 100 سالہ عبادت تھی وہ بھی پانی کے کٹورے میں بیچ دی. اس طرح پانی کے 3 کٹوروں میں اس کی 300 سال کی عبادت ختم ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں, اس حال میں پیش ہوا کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی اب نہیں بچی تھی. اب آپ دیکھیے, اب اس کو احساس ہو گیا کہ واقعی اگر کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے, کہ رحمت کے بغیر چارہ نہیں ہے. اپنے عمل پر ناز نہ کیا جائے, اس کے معنی یہ نہیں کہ عمل کیا بھی نہ جائے, کیونکہ یہ بھی ناشکری ہوگی کہ عمل ہی نہ کیا جائے. عمل کیا جائے لیکن بھروسہ اس کی رحمت پر کیا جائے. اپنے عمل پر ناز نہ کرنے کی بے شمار وجوہات ہیں, ان میں سے سب سے جو آسان وجہ یہ کہ اپنے عمل پر اس لیے بھی بھروسہ نہ کرے کہ معلوم نہیں میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا یا نہ ہوا. میں نماز پڑھ کے میں پھولتا جاؤں, جیسے ہمارے اسلامی بھائی حج کے لیے جاتے, اب وہ حج کس طرح کرتے ہیں ان کو پتا, اور میرے یہاں اگر جا کر دیکھا ہے تو اس کو بھی پتا کہ لوگ کس طرح سے حج کرتے, کتنے دم پر دم ان پر واجب ہوتے, ان کو احساس نہیں ہوتا. تو اس طرح مطلب اچھا, پھر آج کل کی آمدنیاں بھی آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا کیسی ہوتی ہے. تو حج کرنے گئے اس سے پہلے وہ حاجی صاحب کہلوانا شروع کر دیتے ہیں, اپنے نام کے آگے حاجی لکھوانا شروع کر دیتے ہیں, لکھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا نام صاحب حاجی فلاں. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ اپنے عمل کو ظاہر کر دیا جاتا ہے, اور بالکل اپنی ایک علامت بنا لی جاتی ہے کہ میں حاجی صاحب ہوں. تو مقصد کرنے کے لیے کہ پتا کیسے چلا کہ حج قبول ہوا, ورنہ آپ حاجی صاحب کہیں گے تو مجھے زیادہ آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نمازی کہوں, میں آپ کا نام حاجی اقبال تو میرا نام نمازی الیاس, مجھے بھی تو کہنے سے آپ کو عجیب ہوتا ہے, تو پھر عجیب و غریب مطلب وہ ماجون مرکب بن جائے گا. تو مگر آج کل اصطلاح حاجی کہنے کی تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے حج کیا اللہ مبارک کرے کوئی آپ کو کہہ دے حاجی صاحب تو ٹھیک, ورنہ اپنے منہ سے اس طرح کہنا یہ بہرحال اچھا نہیں لگتا, اپنے ہاتھ سے لکھنا اچھا نہیں لگتا. کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا مقبول ہوا نہیں ہوا, حج قبول ہوا نہیں ہوا, نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی, روزہ قبول ہوا نہیں ہوا, ہمیں کوئی پتہ نہیں. تو ڈرنے کے لیے بہترین ذریعہ تو یہ کہ اللہ سے ڈرتا ہی رہے ہر وقت کہ میں عمل کرتا ہوں پھر بھی اللہ میں نہیں جانتا, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ میں ہوں کون جو تیری بارگاہ کے شاعر شان سجدہ کر جاؤں, مجھے عطا کیا جو تیری عبادت کا حق ادا میں کر جاؤں. یہ کب ممکن کہ تیری عبادت کا حق میں ادا کر سکوں, یہ ممکن ہی نہیں. تو بہرحال یہ کہ ہر صورت میں انسان کو عاجزی اور انکساری کا نمونہ پیش کرنا چاہیے. تو بھارت میرے پیارے سائیں بھائیوں, بات چلی تھی اللہ کی رحمت کی, اور چلی تھی وہ دراصل درود پاک سے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے. آپ کہیں گے سوتے ہوئے کیسے, یہ بات بھی صحیح ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے جو درستی پڑھتا ہی رہتا ہے نا, وہ سوتے سوتے بھی اس کے لب انتہے پہ پڑھتا رہتا ہے, یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو یوں اللہ کرے کہ سوتے جاگتے ہر حالت میں آقا پر درود و سلام کے پھول ہم نچھاور کرتے رہے. اللہ کرے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. صلو علی الحبیب. تو میں کسی دیوانے کی بات کرنے لگا تھا کہ اس کو کسی مولوی صاحب کے پاس چلا گیا, اس نے درود پاک کے فضائل کثرت سے اس کو بتا دیے اور کچھ وظیفہ بتا دیے کہ اتنے اتنے درود شریف پڑھا کرو. تو اب صاحب اس کی سمجھ میں آ گیا, دیوانہ جو تھا کوئی نقطہ بھی نکالا, وہ شروع ہو گیا. اب وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک ہی پڑھتا, اس کا کوئی کام ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ نماز بھی چھوڑ دے, یہ مطلب نہیں ہے, مطلب ہے کہ اور چیزوں کے علاوہ نماز وغیرہ کے علاوہ بس وہ درود پاک ہی پڑھتا ہے. اب آج کل تو دور بہت بگڑ گیا ہے, پہلے بھی ایسا ہوتا ہوگا, یہ بھی تو یہ واقعہ ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایسے ہی تھی, مطلب دنیا دار, وہ مطلب تنگ آ گئی. جیسے آج کل بھی اجتماع میں مائیں اپنے بیٹوں کو نہیں آنے دیتے, آتے ہیں جیسے مظلوم میرے پاس کہ ماں باپ مارتے ہیں, بڑے بھائی مارتے ہیں, کہ خبردار اگر اجتماع میں گئے تو, خبردار اگر مولویوں کی صحبت میں بیٹھے تو, اس طرح مطلب تمہارا اس طرح مطلب ہے کہ روکتے ہیں بیچاروں کو, مارتے ہیں ٹوکتے ہیں. یہاں جو آتے ہیں نا, ان کو جو ملا ہے ملتا ہے, وہ جن کو ملتا ہے ان کو پتا ہے, اور جو زیادہ مطلب پابندی سے آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کو کیا ملتا ہے. بہت کرم ہوتا ہے سرکار کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ایمان سے بہت کرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کرم کی برسات کو مزید برسائے ہم پر. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کی بیوی جو تھی اسے تنگ آ گئی کہ تم ہی ہر وقت درود ہی پڑھو گے یا اور کچھ بھی کرو گے, لیکن وہ والا سنو سب کی کرو اپنی والا حساب تھا اس کا اس معاملے میں, وہ درود شریف کو چھوڑ دانے کا, بس اس کے ذہن و دماغ پر درود پاک کی اہمیت اور فضیلت چھا گئی تھی کہ اب بس کچھ بھی ہو جائے, بس جو کچھ ہے درود شریف کی ہے, بس پڑھے جا, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. اب اتفاق کی بات کہ اس پر 100 روپے قرضہ تھا. اب یہ کہ پرانی بات ہے تو 100 روپے بہت بڑے ہوتے ہوں گے, پہلے ہوتے ہوں گے کیا ہوتے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 125 روپے کلو گوشت تھا جب میں چھوٹا تھا, 125 روپے کلو گوشت, 1 روپے سیر عام دودھ تھا, خالص بھینس کا دودھ, آج کل کا پانی والا نہیں, خالص 1 روپے سے جب ہم چھوٹے ہو گئے. اور میری عمر بھی زیادہ نہیں, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان بننے کے بھی بعد پیدا ہوں. تو بڑھنے کے تو 100 روپے اس پر قرضہ تھا, اور وہ بیچارہ تھا کنگال تھا, بھر نہیں پا رہا تھا. قرض خواہ جو تھا اس نے آخر کار کچہری میں دعویٰ کر دیا, اس پر کیس کر دیا کہ میرے یہ 100 روپے کھا گیا دیتا نہیں. قاضی نے بلوا کر اس کو مہلت دے دی کہ بھائی فلاں تاریخ کو تمہیں 100 روپے دینے. اب وہ چند روز کی تاریخ تھی, اب یہ بیچارہ بالکل کنگال تھا, وہ 100 روپے اس وقت وہ کہاں سے لاتا, اب بڑا پریشان. اب تاریخ دونوں قریب آتی رہتی, آتی جاتی, وہ بات بہت پریشان. ایک رات کچھ زیادہ ہی رنجیدہ تھا, بیوی نے بڑے تانے دیے تھے اس کو کہ پڑھ درود شریف, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, پڑھ درود شریف, اور درود شریف سے کر اپنا مسئلہ. بڑا بیچارہ دل برداشتہ ہو گیا, رات کو بہت رویا, اللہ سے دعا کی, سرکار سے فریاد کی, التجا کی, روتے روتے روتے اونگ آ گئے. کیا دیکھتا ہے کہ پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا ہے, اور ایک حسین جمیل خوشمزہ شخصیت سامنے تشریف فرما, اور وہ بزرگ دلاسا دے رہے کہ گھبرا مت تیرا کام ہو جائے گا, گھبرا مت تیرا کام ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ ہیں کون, آپ کون, اگر تعارف تو کرائیں کیسے کام ہو جائے گا, کیا ہے, میں تو بہت پریشان ہوں. تو اس بزرگ نے مسکرا کر فرمایا, اس کی مسکراہٹ پر کائنات کی ہر مسکراہٹ قربان, کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. مسکرا کر کہا کہ کیا تو مجھے نہیں جانتا, تو مجھ پر روز درود و سلام پڑھتا رہتا ہے, تحفے بھیجتا رہتا ہے, تو آج تجھ پر مصیبت آ پڑی تو کیا میں غافل ہوں, میں تیری مدد کروں گا, تو مطمئن رہے تیرا کام ہو جائے گا. سبحان اللہ. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. صلوا علی الحبیب. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار اس سے فرما رہے ہیں اپنا تعارف کرانے کے بعد کہ یہاں کا جو وزیر ہے اس کے پاس تو چلا جا اور اس کو کہے کہ تیرا وظیفہ جو تو نے پڑھا تھا وہ قبول ہو گیا ہے, فلاں وظیفہ تو نے پڑھا تھا. تو یہ آنکھ کھل گئی اس کی, ٹھیک ذہن میں بات رہ گئی اس کے, وظیفہ پڑھا تھا وزیر نے فلاں, تو یہ چلا گیا وزیر صاحب سے ملنے کے لیے. اب وزیر کا جو ایوان وزارت تھا وہاں تو دربان تھے, پہرے دار تھے. اب یہ بیچارہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر پیون لگے ہوئے پہنچ گیا. اب ارے کہ بڑوں کے یہاں تو ذرا ٹپ ٹاپ سے جانا پڑتا ہے, پہلے بھی ایسا ہوتا تھا, وہ تو خلافت راشدہ کا دور وہ تو دوسرا تھا, اب جو بعد میں راجاؤں مہاراجاؤں کے دور تھے وہ بھی آج سے تو مختلف نہیں تھے زیادہ. تو مہاراج کے اس کو روک لیا, اس نے کہا میں وزیر کے پاس ملنا چاہتا ہوں. ارے چل گئے, کان پکڑ کے اسے نکال لیا, تو اور وزیر کے پاس ملے گا. اب یہ بڑا پریشان منہ لٹکا ہے کھڑا ہے, تو ان دربانوں میں سے ایک کو ریم آ گیا, کہ رونی صورت دیکھ کر ریم آ گیا, اس کے پاس آیا, اس کو پیار سے پوچھا کیا بات ہے. نہیں مجھے وزیر سے ملا, مجھے وزیر سے ایک ضروری بات کرنی ہے. بڑے رونے صورت میں بتا دو دربان کو ریم آ گیا, کہ چلو میں ملا لوں. چنانچہ وزیر کے پاس لے گئے اس کو, وزیر سے اس نے تخلیے میں ملاقات کی اور سارا حال سنا کہ تم نے فلاں وظیفہ پڑھا ہے سرکار نے مجھے بتایا. وزیر اچھل پڑا کہ ہاں واقعی یہ وظیفہ تو میں نے پڑھا, کسی کو آج تک بتایا نہیں, تو یقیناً اس کو سرکار نے بتایا, یہ بھی تو پتا چلا. بہت خوش ہوا وزیر, سینے سے لگا لیا اس کو, بڑا مطلب اس کو اکرام کیا اس کا, اور 300 روپے اس کو بطور نذرانہ دیے. یہ 300 روپے لے کر چلا آیا, آج ہی اس کی تاریخ تھی, سیدھا آیا وہ کچہری میں. اب وہ قرض کو بھی موجود ہے, اس نے 100 روپے فرسٹ کلاس نکال کر اس کو پیش کیے. اب جو قرض کو نے دیکھا کہ یار اس کے پاس کپڑے تو پہننے گئے نہیں, سستائی کا دور تھا, 100 روپے یہ کہاں سے لے آئے. تو قرض کو نے قاضی سے کہا کہ مجھے شبہ پڑتا ہے کہ مجھے قرضہ دینے کے لیے اس نے کہیں سے چوری کر ڈالی, شبہ نہیں تو میں چوری کے پیسے دوں کیوں, وہ زیادہ ہی سیاح نکلا ہوں. تو قاضی نے اس کو ذرا دھمکایا, ڈرا کہ سچ سچ بتا کہاں سے لایا. تو اب اس کا بھی تو بارہ میں حوصلہ بلند تھا, اس نے کہا جا کر اپنے وزیر سے پوچھ لو. وزیر سے پوچھ لو, ہاں وزیر سے پوچھ لو. تو اس نے وزیر کو تحریر لکھ کر بھیجی کہ اس طرح کا ایک پھٹیچر ہے نا ایسے, اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ سے پوچھ لیں اور ہم کو چوری کا شبہ ہے اس پر. وزیر کے بعد جب اس کا پرچہ پہنچا, تحریر پہنچی, تو وزیر نے تحریر لکھی کہ اس شخص کو خبردار, اگر کچھ بھی کہا تو تیری کرسی خطرے میں, تجھے کرسی سے اتار دیا جائے. یہ بالکل یعنی کہ ہمارا معزز آدمی ہے, اس کو عزت اور اکرام سے تم رخصت کرو. اب جب وزیر کا نامہ پہنچا قاضی کے پاس, قاضی نے پڑھا تو وہ تو اچھل کر کرسی سے کھڑا ہو گیا, کیونکہ اسے اپنی کرسی جو خطرے میں آ گئی تھی نظر, کرسی سے اتر گیا اور اپنی جگہ اس کو بٹھایا گیا. یار اس کو اور کچھ تو پتا نہیں تھا, کہ یہ اپنے وزیر صاحب کا بڑا چہیتا معلوم ہوتا ہے, اس کو ذرا تھوڑی دیر کرسی پر بٹھا دو تاکہ خوش ہو جائے. تو اس کو بٹھایا کرسی پر اور 100 روپے اس کے واپس کر دیے. کہ میں قاضی کہتا ہے کہ اب آپ تمہارا جو 100 روپے کر رہا ہے میں اپنی طرف سے دے دوں گا, تاکہ وزیر اب ناراض ہو ذرا راضی ہو جائے. اب جب کرسکوا نے دیکھا کہ یار یہ آنند فانن پاسا پلٹ گیا, کہاں قاضی اس کو چوری کا الزام لگا رہا تھا, کہاں اپنی کرسی پر بٹھا رہا ہے, اور وزیر نے بھی اس کی حمایت میں پتا نہیں کیا لکھ دیا ہے, تو قاضی اور وزیر دونوں اس کے کہیں یہ نہ ہو کہ آئندہ میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں. تو وہ قرضہ کہتا ہے کہ علی جا میں تو اپنا قرضہ معاف کرتا ہوں. صلوا علی الحبیب. میرے پیارے اسلامی بھائی, حضور سید عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ ہے کہ جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا ترک کر دیں. اس حدیث کو پھر سنیں, اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ ہے کہ جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا ترک کر دیں. ایک بار پھر اس ارشاد کو سنیں, پھر تو غور بھی کرتے چلیں. اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ ہے کہ جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا ترک کر. میرے پیارے اسلامی بھائی، اس قسم کے لوگ آج کل ہمیں بہت ملتے ہیں، ہمیں بہت ملتے کہ جن کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ ان سے بیزار ہوتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ہم میں بھی یہ صفت خدا نہ کرے پائی جاتی. اب اس کے معنی یہ نہیں کہ صاحب میرے تو دوست بہت ہیں، میری تو بڑی عزت ہے، میں تو بڑا واخلا، یہ نہیں ہوتا. بھائی آپ کے دوست آپ کے پاس کس وجہ سے آپ نے یہ نہیں دیکھا؟ یہ ممکن ہے کہ آپ کے دوست آپ کے مال کو دیکھ کر آتے ہوں، آپ کی ہنر مندی عقل مندی کی وجہ سے آتے ہوں، کوئی اچھی بات دیکھی ہو، آپ کا حسن و جمال دیکھ کر وہ آپ کے پیچھے پھرتے ہو. تو اتنے سارے آپ کے پاس آتے ہو سکتا ہے دو چار آپ کی بدزبانی سے بیزار بھی ہوں اور وہ بھاگے پھرتے ہو آپ، یہ ممکن ہے. کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو آیا اس کو دیا تنگ، اس کا اڑایا مذاق. بدزبانی اور کس کو کہتے ہیں؟ صرف ماں بہن کی گالیاں دینے کو بدزبانی تھوڑی کہتے. بھائی کوئی آ گیا ہمارے پاس، اب وہ دراز قد ہے تو اس کا مطلب مذاق، اور لمبو آ گیا اور لمبے فلاں، وہ ہنسے گا بظاہر ہنسے گا، لیکن اس کا ہنسنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ہم سے خوش ہو رہا ہے، بلکہ وہ اس کی ہنسی کسیانی ہے، بجھی بجھی سی ہنسی ہے. وہ بیچارہ اپنی شرم کو چھپانے کے لیے جان جان کر زبردستی ہنس رہا ہے، اندر سے کڑ رہا ہے. یہ ہوتا ہے جب کسی کا مذاق اڑاؤں نا تو وہ ہنستا ہے سب کے سامنے، لیکن در حقیقت وہ سب کی ہنسی کو نبھانے کے لیے مجبور ہنس رہا ہوتا ہے، اندر سے وہ کڑ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح ہمارے یہ کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگلے کا مذاق اڑائیں گے، اس کی ہنسی اڑائیں گے، اس کے الٹے سیدھے نام ڈالیں گے، اس کے عیب سب کے سامنے اچھالیں گے موقع بے موقع. تو یہ بدزبانی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں منافرت پیدا ہوگی. یہ پتا چلے گا کہ فلاں جگہ یہ ہے تو وہاں پھر یہ نہیں آئے گا، قصدن نہیں ہے، پھنس گیا تو الگ بات، قصدن وہ نہیں آئے گا کہ یار کام کا پھر اپنا مذاق بنے گا، تمسخر اڑے گا. تو اس طرح مطلب ہے کہ بدزبانی سے بے شمار لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا، احساس تک نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے تو اس لیے اپنی زبان کو ہم جتنی مٹھاس اور چاشنی سے مزین کریں گے اسی قدر ہم کامیاب ہوں گے. کہ سب سے آسان ترین عبادت، سب سے آسان ترین عبادت جو ہے وہ ہے حسن اخلاق اور خاموشی. کسی بزرگ کا قول ہے سب سے آسان عبادت جو ہے وہ حسن اخلاق اور خاموشی. دیکھیے حسن اخلاق جو ہے وہ مطلب کوئی اس سے پیسہ نہیں رکھتا، کوئی اس پر خرچ نہیں آتا، اور ثواب اس قدر ہوتا ہے، اس سے اس قدر ہوتا ہے کہ جس کی انتہا. کسی سے آپ مسکرا کر بات کر لیں، مسکرا کر اس سے ملاقات کر لیں، مسکرا کر گرم جوش. حدیث میں کہ 70 نیکیاں جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان میں تقسیم ہوتی ہیں. جو مسکرا کر ملتا ہے 69 اس کو مل جاتی ہے، باقی بچی ایک. تو اگر ہم مسکرائیں گے تو ہمیں 69 ملے گی، ظاہر ہے کہ مسکرانے کی وجہ سے اگلے کا دل کتنا خوش ہو جائے، وہ اپنے غم بھول جائے. سلام میں پہل کرنا یہ بھی اس میں اخلاق کی دلیل ہے، کیونکہ ہم لوگ کو انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں اگلا سلام کرے تو کرے، ورنہ ہم کائے کو کرے سلام، ہم کیوں کریں. کینیا سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقیل کرتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں سلام جواب کرتے ہیں تو دونوں میں 100 رحمتیں اترتی ہیں، دونوں پر 100 رحمتیں اترتی ہیں. جو سلام میں پہل کرتا 90 اس کو ملے اور باقی کے لیے بچی 10. تو اس نے اخلاق میں میرے اسلامی بھائیوں فائدے ہی پڑے، اور آپ کے لیے تو اس نے اخلاق جو ہے یہ بہترین ذریعہ ہے. یعنی کہ جو مبلغین ہوتے ہیں، جو احیاء سنت کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اس نے اخلاق تو ان کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کو مطلب وار کرنے، شیطان کو زیر کرنے کے لیے بہترین ہتھیار. لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے، وہ نمازی بنیں گے، سنتوں پر عامل ہوں گے، تو اس سے شیطان دور ہوگا، شیطان زیر ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں الحمدللہ ماحول بڑا غنیمت ہے اللہ کی رحمت سے. پچھلے دن ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، وہ کبھی اجتماع میں آئے نہیں، کہ میں اس سے آیا تھا تو نکلا تھا ذرا کہ ذرا میں دیکھوں گلزار عبی والے کیا کرتے. تو کئی لوگ میرے پاس آئے اور مجھے سلام کرنے لگے، ملنے لگے، جیسے مجھے برسوں سے جانتے ہو. وہ بہت متاثر تھے، شاید ہو سکتا ہے اللہ کرے وہ آئے ہوں گے، ان کو دعوت دیجیے بھائی جاؤ، جب تم اتنی تعریف کرتے ہو خوش ہو تو آ بھی جاؤ، تو اللہ کرے وہ آئے ہوں تو میری بات سن رہے ہوں گے. تو یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مجھے سب جانتے ہیں, آپ کے اتنا اچھا ماحول ہے راؤ سائیں والوں نے دیکھا نا, کہ اگر وہ ابھی تک نہیں بھی آئے تھے لیکن وہ جہاں بھی دعوت اسلامی کا ذکر ہوگا تو وہ خیر کے ساتھ ہی کریں گے, اپنا بتائیں گے نا کہ صاحب وہ تو بڑے باخلاق لوگ ہیں, یا کوئی دعوت اسلامی کے خلاف تو بات کرے گا کہ میار کیا کہتے ہو, مجھے تجربہ, میں گیا تھا تو اس طرح خالی میں تو دیکھنے گیا تھا اور اس طرح محبت سے لوگ پیش آئے, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو میں تو ویسے بھی کہا بھی کرتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ آپس میں ملاقات کیا کریں, ایک دوسرے کو مطلب یعنی کہ حال احوال سنیں سنائیں, کیا کام کرتے ہیں کہاں رہتے ہیں, اس طرح مطلب یہ کہ آپس میں سب مراد بلکہ بڑھ کر ایک دوسرے کو سلام کریں, کیونکہ لائن میں ملنے کے جو عادی ہیں نا ان کے بارے میں مذاق کروں, یعنی میری خواہش یہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو اس میں اخلاق کا زیادہ گزارا ہوگا, کہ اس میں کئی بھائی ایسے ہوں گے جو پہلی بار آئے ہوں گے, جب اس کو آپ بڑھ بڑھ کے سلام کریں تو ان کا دل خوش ہو جائے گا, تو بار بار آتے رہیں گے کہ وہاں صاحب بڑی محبت سے لوگ تو ملتے ہیں, اور جو پہلی بار آیا اس کو نہ لائن میں جگہ ملی, لائن بڑی دیکھ کر اس کو سردی لگتی ہے گھبرا جاتا ہے, اچھا دوسرے یہ کہ آپ ان کو بھاؤ نہیں پوچھتے ان کا تو ہو سکتا ہے وہ بیزار ہو کے چلا بھی جائے, یہ ممکن ہے. تو میں مطلب یہ کہ میری ایک رائے ہے کہ آپس میں ملے, ہم لوگ رسمی اجتماع میں شریک نہ ہو بلکہ ہم فعال طریقے پر اجتماع شریک, ہاں پہلے لوگوں سے ملے ٹھیک ہے, پھر بعد میں لائن میں بھی آ کر اگر مل گئے ضرورت تو اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے, ویسے یہ کہ یہ میری نادانی بھی ہے کہ اپنی عزت کون اپنے ہاتھوں خراب کرے, اللہ نے مجھے عزت دی ہے لوگ آتے ہیں لائن میں, لیکن میں ایک ورکر ہوں ایک کارکن ہوں, تو اس لیے میرا دل لگتا ہے کہ یا ہو سکتا ہے کہ ہماری معمولی سی غفلت کی وجہ سے کوئی بندہ ایک بار آ کر پھر ہمیشہ کے لیے ہماری طرف نہ آئے, اس کا دل ٹوٹ گیا, تو اس لیے مہربانی کر کے آپ آپس میں ملاقات کریں, جتنے زیادہ لوگوں سے ملیں گے آپ انشاءاللہ اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہو, کہ وہ آپ کی ایک مسکراہٹ پر ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا اپنا بھی, اور آپ کی عدم توجہ کی بنا پر ہو سکتا ہے وہ پھر ماڈرن بن جائے یا کہیں ادھر ادھر جا کر بیٹھ جائے, معاذ اللہ سنیما کی لائن میں پھر کھڑا ہو جائے خدا نہ خواستہ. تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں حسن اخلاق اس طرح سے آپ مضبوطی سے پکڑ لیں کہ بالکل چھوٹنے نہ پائے, یہ نہیں کہ اب جہاں بھی آپ بس میں جا رہے ہیں آپ بس میں تو یہ دھار دھار لوگ پیٹتے بس کی دیواریں, کنڈکٹر پر پھپتیاں کستے ہیں, ڈرائیور پر آوازیں کستے ہیں, کوئی تک نہیں کوئی طریقہ نہیں. مسلمان آج اپنے حسن اخلاق سے بالکل کوڑا ہو چکا ہے, بڑا رنج ہوتا ہے, نہیں اس قدر شور مچاتے بس میں لوگ, حالانکہ ڈرائیور اور کنڈکٹر یہ بھی ہماری نفسیات سے واقف ہوتے, ہم ڈاک شور مچائیں ہم دیوار پر بس کی ہاتھ مارے یا اچھل کر سر ٹکرائیں چھت سے, ڈرائیور اور کنڈکٹر کی صحت پر کوئی اثر پڑتا نہیں, وہ بھی ون وے ان کا بھی بالکل وہ نہیں سنتے, وہ اپنی مرضی سے کھڑے ہوتے اپنی مرضی چلاتے, یہ آپ سب کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے. پھر شور مچا مچا کر ہم اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں, کہ جو غیر اگر کوئی آ گیا تو وہ کیا مطلب مسلمانوں کے بارے میں رائے قائم کر سکتا ہوں, اب دھیان کہ یہ بات جو ہے اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا, میری آواز تو یہ مختصر سا اجتماع اتنی بڑی جمعیت کے مقابلے میں ہر بس میں ہی ہوتا ہے تو میں اس کو روک تو نہیں سکتا, لیکن میں اپنا تجربہ آپ کو بتاؤں, میں جب سری لنکا میں تھا گیا تھا کچھ سوا دو مہینے رہا تھا, میں گیا تھا صرف دو ہفتے کے لیے لیکن وہ لوگوں نے اصرار کر کر کے دو مہینے دس دن میرے نکال لیے, بار بار وہ ویزے بڑھواتے تھے, یہ بھی میں ایک عادت ہے کہ میں لوگوں کی صفوں میں گھس جاتا ہوں دعا سلام کر کے پیار اس کے پاس جا رہا ہوں اس کے پاس جا رہا ہوں, تو اللہ کا فضل ہے کہ بلا مبالغہ دو مہینے دس دن میں ہزاروں سے میری دوستی ہوگی, اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا کرم, اب بھی سری کا جاتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچتے میرے پاس, حالانکہ میں غالب 1979 میں گیا تھا, تو میں خدا نہ خاصہ اپنی تعریف نہیں کر رہا, میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک مسلمان اگر ملنساری کا مظاہرہ کرے تو اس کے لیے اس کے پاس بہت وسیع میدان ہے اور لوگ بالکل اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, تو آپ بھی کوشش کریں گے آپ کے پیچھے لوگ چلیں گے, اسی بات میں کسی میں ایک کسی میں دو نشستیں ہوتی ہیں سیٹ ہوتی ہیں جو پرست کے لیے ہوتی ہے, پرست مانے عالم سمجھ لو یا قائد سمجھ لو کوئی مطلب بزرگ کسی مذہب کا ہو, تو اس سیٹ پر عوام کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی, اگر کوئی عوام میں سے فرد بیٹھ بھی جائے تو اس کو وہ پرست ہٹانے کا حقدار رہتا ہے قانونی طور پر, اس کو ہٹا دے اور وہ پرست بیٹھ جائے وہ بزرگ بیٹھ جائے, اور یہ آپ کی بسوں میں بزرگوں کا کیا سلوک ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے, لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ایک بار ہم نگیمبو جا رہے تھے کولمبو سے, بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. ایک جگہ اسٹاپ پر بس میرا اگر 15-20 منٹ ٹھہری, بڑا لمبا روٹ تھا وہ کولمبو سے نگیمبو, بس ٹھہری. اب جناب والا گرمی کہے اپنا کام, کوئی ان کے تہوار کے دن پہ رش ایسا کہ لوگ بالکل کھچا کھچ بھرے, مرد عورت ساتھ سفر کرتے ہیں, وہاں سیٹ پر آپ بیٹھے, آپ کے ساتھ عورت آ کر بیٹھ جائے گی, مرد عورت کو کچا کچ بھرے, لیکن کوئی ناخوشگوار واقعات میں نے نہیں دیکھا. تو ایک بچہ بڑی یعنی کہ دیر سے رو رہا تھا, بس کھڑی ہوئی تھی اور پسینے کے ریلے بہرے, دیر سے بچہ رو رہا تھا. وہ غالباً گرمی سے اور بس کے رکنے کی وجہ سے وہ پھنا گیا تھا. اچھا اس پورے سفر میں میں نے جو چیز مارک کی, جو نوٹ کیا, وہ عرض کروں کہ کسی ایک بھی پیسنجر نے بس کی دیوار پر دب دب ہاتھ نہیں مارا. میں یعنی کہ اپنا ایک دل جل رہا ہے میرا کہ ہم مسلمانوں کا اخلاق یہ, ہم لوگ پتہ نہیں اب ہم ایک نان مسلم کو کس طرح متاثر کرتے ہیں ہمارے اس اخلاق. حالانکہ اخلاق کی تعلیم ہمارے آقا نے دی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمانوں نے اخلاق کے نمونے پیش کیے, بزرگان دین نے اس میں اخلاق کو پھیلایا, لیکن آج غیروں نے اس کو کیچ کر لیا اور مسلمانوں نے تو کچھ حشر کیا. بس توبہ ہی بھلی, آپ تھوڑی دیر بازار سے کبھی گزر جائے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور آپ تو بازار میں رہتے ہیں, سمجھانا کیا تھا آپ کو, مجھ سے زیادہ ہی رہتے ہیں بازار میں آپ, مجھے تو کم اتفاق ہوتا. کس طرح لوگوں کی ٹوپیاں اچھل رہی ہوتی ہیں, گفتگو کا انداز مسلمانوں کا اب کیسا ہے, دل خون روتا ہے کہ اس معاشرے کا کیا ہوگا. کسی دکان پر چلے جاؤ, کسی دکاندار کے پاس چلے جاؤ, دکاندار اپنے مفاد کے لیے ضرور اس میں اخلاق کا مظاہرہ کرے گا, چائے کی صلاح کرے گا, چائے کی وہ پیشکش کرے گا, دعوت دے گا, میٹھی میٹھی بات کرے گا, حضور حضرت سرکار او ذرا سودے میں آپ کا اختلاف ہوا, اگر آپ نے اس کی مرضی کے خلاف دام بتا دیے, یہاں چنے کا چنے, اس نے پھر وہ آپ کو سنانی ہے کہ آپ بھی یاد کریں گے, پورے اپنے اس نے اخلاق کا وہ تجیاں بخیر. یہ متاثر اسی طرح مطلب چار دوست مل کر بیٹھتے, تو ہمارا تکیہ کلام ہے, تم یا آپ تو ہم کہہ نہیں سکتے, تو اچھا اب تو کر کے تو سبھی یہ بات کرتے ہیں آپس میں. حالانکہ میرا تو یہ مشورہ کہ کوشش یہ کریں کم از کم اس ماحول میں آپ یا تم. اعلیٰ حضرت فضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بزرگ مجھے بتا رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا پیارا اخلاق ہوتا تھا, ہم لوگ کھیلتے ہوتے تھے, وہ بتا رہے تھے چھوٹے چھوٹے تھے, پورا واقعہ میں کرتا ہوں جو انہوں نے بتایا مجھے, کہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں کھیلتے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی ہمیں منع فرماتے یا روکتے, وہ اتنا پیار سے روکتے کہ آپ ادھر نہ جائیں, آپ ادھر کھیلیں, آپ ادھر نہ بیٹھے, آپ ادھر بیٹھے. انہیں وہ بول رہے تھے کہ ہم چھوٹے سے تھے لیکن ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ سے مخاطب ہوتے تھے, آپ کو ممکن ہی نہیں کہ ہم کہ تو ادھر آ. حالانکہ مذہبی ماحول میں ویسے بھی جچتا نہیں, ہاں تو بزرگ اگر کسی کو تو کہہ بھی دیتا ہے تو پھر بھی چلو اس کا اتنا برا اثر مرتب نہیں ہوتا جتنا ہم آپس میں بالکل ہم وزن ہو کر ایک دوسرے کو تو تکار کرتے نا, تو اس سے ماحول بالکل گندا ہوگا, بڑا عجیب سا ہو جاتا. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ کھیلا کرتے تھے, تو ایک کمرہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تھا مخصوص کمرہ, اس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی, خاص کمرہ تھا, اس میں آپ ورد و وظائف کیا کرتے تھے. جمعہ رات کا دن تھا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ہم لوگ کہتے تھے ہمارے سامنے اسی کمرے میں تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد ایک صاحب ملنے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنی ہے, بڑی دور سے آئے, تو ہم لوگوں نے کہا کہ ابھی تو نہیں ملاقات کریں گے, فلاں وقت آپ تشریف لائیں, میں بڑی دور سے آئے ہوں, کہیں ابھی تو نہیں ملا سکتے آپ کو, سرکار اس کمرے میں تشریف لے گئے اور اس کمرے میں تو ہم کو پابندی, ہم نہیں جا سکتے. اب اس نے بڑا اصرار کیا کہ نہیں میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا, آپ کسی صورت سے ملاؤ, بہت مجبوری ہے. بہت جب اس نے اصرار کیا تو ہم لوگ چلے گئے اس کمرے میں, ممنوع کمرے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لے گئے, مگر اس کمرے میں تو اعلیٰ حضرت نہیں تھے, تھے ہی نہیں, ہم نے بہت تلاش کیا اس کمرے میں نہیں, بڑے پریشان کہ گئے کہاں, گھر سے باہر تو نہیں گئے, یہ تو کنفرم ہے اس کمرے میں جاتا ہم نے دیکھا. اب اسی چچوپنج میں تھے, کافی دیر گزر گئی, تو اسی کمرے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے برآمد ہوئے. اب تو اور بھی گپتی الجھ گئی کہ اب کیا کریں, نہیں تھے نہیں تھے اور واقعی نہیں تھے اور آئے کہاں سے اس میں. تو اب تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو گھیر دیا, اور بھی لوگ تھے انہوں نے کہ حضرت آخر یہ راز کیا, ہمیں جانے بھی جانا بھی آپ نے ممنوع رکھا ہمارا, اس کمرے میں گئے بھی تھے ہم نے جا کر آپ کی خلاف حکم کی خلاف ورزی کر دی, اندر گئے جا کر تلاش کیا آپ ملے بھی نہیں اور آئے بھی اس کمرے سے کوئی راز ضرور. بڑا اصرار کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آج ہے جمعرات اور ہر جمعرات کو اس کمرے میں میں چلا جاتا ہوں اور اس کمرے کے ذریعے مدینہ پاک میں میری حاضری ہوتی ہے. تو ہمارا یہ کہ بزرگوں کا جو اخلاق ہوتا تھا وہ بڑا عمدہ ہوتا تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور آج کل ہمارا تو بس ایسے ہی بہت برا بہت برا. اس قدر تحمل اور بردباری سے کام لیتے تھے بزرگان دین. حضرت علی بن موسیٰ الرضی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بہت پرانے بزرگ ہوئے, امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیمیا سعادت میں آپ کے حسن اخلاق کا بڑا دلچسپ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے قریب ایک حمام تھا. پہلے تو لوگ حمام میں نہایا کرتے تھے, آج کل کی طرح ہر گھر میں شاور یا فوارے نہیں لگے ہوتے تھے, پہلے تو بڑے یعنی کہ پسماندہ مطلب لوگ ہوتے تھے تو حمام میں لوگ نہاتے تھے. تو ان کے گھر کے قریب حمام تھا, لیکن آپ جب نہانے جاتے حضرت علی بن موسیٰ الرضی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ سیو سے سیاہی مائل تھے, رنگ کے کالے تھے لیکن من کے اجیالے تھے, جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جسم کالا ہونٹ موٹے, ہونٹ موٹے تھے لیکن تن کیسا اجیالا تھا. خدا کی قسم اگر بلال حبشی کے من کی جو روشنی ہے جو اجالا ہے ایک کرن اگر مجھ کو مل جائے خدا کی قسم سینہ مدینہ بن جائے اور ظاہر باطن سب روشن ہو جائے, یہاں تک کہ اس کی روشنی میری قبر میں پہلے سے پہنچ جائے. حضرت بلال تو بڑی اونچی شان کے مالک تھے رضی اللہ تعالیٰ, تو میں تو کسی سیاہ فام کو دیکھتا ہوں کالے رنگ کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں میں تو بہت خوش ہوتا ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. صحیح بات ہے سر, بہت مزہ آتا ہے, اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے. میں مدینہ شریف میں تھا انہوں تو گھر میں امید تھی تو میں نے بتا دیا تھا کہ دیکھو نام رکھیں گے محمد, کیونکہ اپنا بھی انشاءاللہ یہ پکی نیت ہے کہ چاہے 1000 لڑکے ہوں میرے گھر سب کا نام انشاءاللہ رکھوں گا محمد, محمد یا احمد, یہ دونوں کے فضائل بہت ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ جو اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھے گا میرے نام پر اور میری تعظیم اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی غرض سے تو وہ بچہ اور اس کا نام رکھنے والا دونوں جنت میں جائیں گے. اور فرمایا تمہارے گھر میں 2 یا 3 محمد ہو تو تمہارا کیا بگڑتا. اور فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس کے 3 لڑکے ہوں, جس کے 3 لڑکے ہوں اور ان میں سے ایک کا نام بھی محمد نہیں ہے, اگر ایک کا نام بھی محمد نہیں ہے تو وہ بے وقوف ہے. آج کل سب کے گھر میں وہ پتہ نہیں فلمی اور کہاں کہاں ایسے ایسے وہ اگڑم شگڑم نام لے آتے ہیں کہ اپنے تو پلے بھی نہیں پڑتے, سنا ہی نہیں ہوتا کبھی, تو اب یہ نام یاد بھی کیسے رہتے ہوں گے, یہ یاد رکھتے ہوں گے. تو نام ہمیشہ بزرگوں کے نام پر رکھنے چاہیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر نام رکھا جائے محمد احمد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہے, آپ کا نام تھا محمد, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام احمد بن حنبل, حنبل کے بیٹے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ غزالی غزالی غزالی نام آپ کا محمد, امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ کہ محمد نام ضرور رکھا ہے, اچھا غلام محمد رکھا جائے یہ بھی اچھا, لیکن محمد کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو صرف محمد رکھے, غلام محمد بھی نہیں اور اس کے ساتھ کوئی ملا لیا جب بھی نہیں, صرف محمد یا احمد, پھر آپ پکارنے کے لیے کچھ بھی رکھیں. تو میں نے ہمارے گھر میں بتا دیا کہ اگر لڑکا ہوا تو نام رکھیں گے محمد اور اس کو پکاریں گے بلال کہہ کر, میں نے ایڈوانس میں کہہ دیا اگر لڑکا ہو لڑکی ہو تو یہ نام رکھ دینا. خیر امید تھی کہ انشاءاللہ بلال آئے, ہوتی ہے نا آدمی کو وہ خواہش ہوتی ہے, تو اللہ کرے دعوت اسلامی کے لیے وہ بھی وقف ہو جائے. ہاں تو بہرحال میرے اسلامی بھائی ہو, تو جب مجھے ٹیلیکس آ گیا مدینہ شریف میں کہ بھائی وہ آمد ہو گئی ہے محمد بلال کی. تو ایمانداری کی بات ہے مجھے اتنی خواہش ہوتی تھی میں نے کہا کاش میں جب پہنچوں تو اس کا رنگ کالا ہونٹ موٹے ہوں اور بلال کا نقشہ ہو. گھر میں سب رو رہے ہیں میں ہنس رہا ہوں. اگر کالا کلوٹ آ جائے تو گھر میں تو روئیں گے لیکن اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے نا. میری سوچ یہ تھی لیکن بہرحال میری خواہش پوری نہیں ہوئی. وہ کالا نہیں ہے ساؤنڈ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں نصیب فرمائے. تو مجھے کالے اور موٹے ہونٹ والے جو لوگ ہیں وہ بہت پسند آتے ہیں. یہ آتے ہیں بےچارے دو چار میں ان کو محبت سے بلال ہی کہتا ہوں. مجھے بڑا مزہ آتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلال ہی بنا دے. تو پیارے اسلامی بھائیو حضرت علی بن موسیٰ نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا تھا یعنی وہ میرے الفاظ میں بلال ہی تھے کالے رنگ کے تھے بالکل سیاہ فام اور بڑے بزرگ سے پائے گئے. حمام میں جب آپ تشریف لے آتے تو حمام کے جو لوگ ہوتے کیونکہ مشہور تھے لوگ جانتے تھے تو حمام والے ازراہ تعظیم حمام کو خالی کر دیتے حمام کو خالی کر دیتے اور آپ اکیلے پورے حمام میں نہاتے. بہت بڑے بڑے حمام ہوتے تھے تو بہت بڑے حمام میں آپ تنہا نہاتے تاکہ آپ کا پردہ رہے اور مطلب یہ کہ عزت کی وجہ سے. ایک بار آپ نہانے کے لیے تشریف لے گئے حسب معمول لوگوں نے حمام خالی کر دیا. ابھی نہانا آپ نے شروع نہیں کیا تھا کہ اتنے میں ایک دہقان آ گیا کسان کھیڑو ایک کسان آ گیا. وہ کسی اور علاقے کا تھا اس نے پہچانا نہیں تو یہ سمجھا یہ کالے ہیں تو یہ کوئی حبشی غلام ہے. پہلے غلامی کے دور سے حبشی غلام ہے تو حبشی غلام سمجھ کر اس کسان نے آدھا شروع کر دیا کہ وایا رات تو رش بھی نہیں ہے حمام میں پانی گرم بالٹی میں ڈالو. تو اب وہ بزرگ سے ڈرے انہوں نے پانی گرم اٹھا بالٹی میں دیا مٹی لے آؤ تولیا لے آؤ صابن لے آؤ. اس نے آرڈر کرنے شروع کر دی اور حضرت علی بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ وہ مطلب اس کا جب حکم ہوتا اس کو بجا لاتے رہے. اتنے میں حمامی آ گیا حمامی میں جو حمام کا جو مطلب مالک تھا حمامی آ گیا. اس نے جب دیکھا کہ ایک دو ٹکے کا کسان اس اللہ والے کو حکم دے رہا یہ حکم پورا کر رہے اس کی حالت ہو گئی خراب اور وہ تو سر پٹ بھاگ گیا حمام چھوڑ کر ہی بھاگ گیا شرم کے مارے. اب جب آپ باہر نکلا تو کسان کے حوالے کر دیا حمام وہ ناتا رہے. اب باہر نکلے تو لوگوں نے بتایا کہ اس واقعے سے خوف زدہ ہو کر حمامی بھاگ گیا آپ سے شرم کی وجہ سے کہ آپ کو دہقان نے اس طرح حکم چلایا. تو وہ تو چونکہ اللہ والوں کو تو یہ باتیں مطلب وہ مطلب بالکل ان باتوں کیئر نہیں کرتے. تو آپ نے بتایا کہ اس میں بھاگنا نہیں کیا بات اس میں اس بیچارے کسان کا قصور بھی کیا. بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب اس نے اس کا قصور کیا میرا رنگ ہی کالا ہے. تو اس قدر یعنی کہ حسن اخلاق ہوتا تھا بزرگوں کا. اور آج اگر کوئی چھوٹا سا بھی ذرا کونسلری ہو سمجھو کوئی چھوٹا سا کسی چھوٹی سی کرسیا پر بیٹھا ہو یا کوئی چھوٹا سا اس کو منصب ملا ہو تو کوئی عام آدمی اس کو حکم کر کے تو دکھائے تجربہ کر لو. مجھے کہہ دو کہ ذرا پانی پلا دو الیاس تبھی بھاؤ پتا چل جائے گا میرا ظرف آپ کو پتا چل جائے گا میں پانی پلاؤں. سیدھی سی بات ہے کہ میں کیوں پانی پلاؤں یہ تو بیان کرتا ہوں آپ تو سننے والے آپ کو پانی پلانا چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں آپ میری بات سمجھیے نا کہ اگر آج کے دور میں کوئی ایسا کر گزرے کسی بڑے کو کہہ دے کہ ذرا یہ کام کرو یہ اٹھا کر دو تو اگر وہ کر بھی دے تو اس کا بھویں تن جائے گی یا کم از کم اس کا دل ضرور رنجیدہ ہو جائے اور مجھے حکم کرتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بزرگی جو ہے نا وہ نام اسی کا ہے کہ کوٹ کوٹ کر اس میں اخلاق بھرا ہوا ہو اور مجسم توازو اور انکساری ہو کچھ بھی ہو جائے اس کے ماتھے پر شکن نہیں آنی چاہیے. تو بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کو پیار سے محبت سے بنا سجا کر آپ پیش کریں گے تو اگلے کے دل میں انشاءاللہ اتر جائے گی اور یہ کام آپ کا بڑھتا جائے گا. تو آپ سب کو اسی طرح پیار محبت سے دعوت دیتے رہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.